کہ اللہ کی صفت ہے توبہ قبول کرنا. بندے جب اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کرتا ہے، اور جو لغزشیں اور برائیاں ہوتی ہیں ان سے درگزر کرتا ہے، ان کو معاف کرتا ہے. اور جو کچھ تم کام کرتے ہو، اچھا یا برا ہو، سب اللہ کے علم میں ہے، اس کو جانتا ہے. ایک یہ بات ہے. اور توبہ کہا جاتا ہے کہ جو غلطی یا برائی یا قباحت انسان کر رہا ہے، اس کا مرتکب بن رہا ہے، اس کو ترک کر دے اور چھوڑ دے، اور چھوڑنے کے بعد نادم ہو جائے گزشتہ چیز پر، گزشتہ بات پر نادم ہو کہ یہ میں نے بہت غلط کام کیا ہے، اور آئندہ کے لیے عزم رکھے کہ یہ کام پھر نہیں کروں گا، اس کو توبہ کہا جاتا. جیسا کہ حدیث میں بھی ہے، توبہ تو الندم، پشیمان ہو جانا کہ میں نے یہ کیا کام کیا، اور اس سے رک جائے اس بات سے جو کر رہا ہے، اور آئندہ کے لیے پختہ ارادہ رکھے کہ یہ بات نہیں کروں گا، اس کو توبہ کہتے ہیں. ایک تفسیر کشاف والے بھی، مزری والے بھی، اور امام بیضاوی رحمتہ اللہ علیہ بھی لکھتے ہیں کہ ایک شخص دیہاتی آیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا، جلدی جلدی آ کر کے استغفر اللہ کرنے لگا اور جلدی جلدی دعا مانگنی شروع کر دی. حضرت علی قریب بیٹھے ہوئے تھے، مسجد نبوی کا واقعہ ہے. تو آپ نے فرمایا کہ یہ اس قسم کی جلد بازی جو تم کرتے ہو، یہ تو صحیح آدمیوں کی توبہ کا طریقہ نہیں ہے، یہ جلد بازی کرنی، معلوم ہوتا ہے کہ تم منافقوں کی طرح یہ بات کر رہے ہو. تو اس شخص نے کہا کہ حضرت پھر توبہ کس کو کہا جاتا ہے، توبہ کیا ہوتی ہے؟ ایسے ہی روا روی منہ سے بول دے توبہ توبہ، وہ برائی بھی ساتھ کرتا چلا جائے، توبہ بھی کرتے جاتے ہیں اور میں بھی پیتے جاتے ہیں، یہ بھی جاری اور وہ بھی جاری، جیسا کہ غالب نے کہا یہ تو کوئی توبہ نہیں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بات سمجھائی کہ بھائی یہ توبہ کا لفظ جو بولا جاتا ہے، اس کے نیچے چھ معنی پوشیدہ ہوتے ہیں، چھ مفہوم، چھ اصول، چھ ضابطے، چھ باتیں اس کی تحت ہوتی ہیں. کہ ایک بات یہ ہوتی ہے کہ گزشتہ زمانے میں جو غلطیاں کوتاہیاں کی ہیں ان پر نادم ہو انسان، پشیمان ہو، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو فرائض ترک کیے ہیں ان کو دوبارہ لوٹائے، فرض جو ترک کیے ہیں گناہ کے دور کے اندر، ان فرائض کو دوبارہ لوٹائے. کہ یہ اعادہ بھی ضروری ہے انسان کے ذمے، کیونکہ ان الذین تابوا واصلحوا، دوسری جگہ قرآن میں اصلاح کا ذکر کیا گیا، اصلاح یہی ہے جو فرض پہلے رہ گئے ہیں، ترک ہو گئے ہیں، ان کا اعادہ کریں. تیسری بات یہ ہے کہ جو کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی کی ہے اس کی تلافی کریں، کسی کا حق کا ہے، کسی کو گالی دی ہے، کسی کو مارا ہے، کسی کے ساتھ یعنی خیانت کی ہے، یہ مظالم جتنے بھی ہیں ان کی تلافی کریں. اور چوتھی بات یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کو اللہ کی اطاعت میں اس طرح ہموار کرے، پگھلائے، جیسا کہ گناہ کے زمانے میں گناہ کی بات پر اپنے نفس کو پگھلاتا تھا اور مصروف رکھتا تھا، اس طرح یہاں بھی کرے. اور پانچویں بات یہ ہے کہ جس طرح گناہ کی لذت اٹھاتا تھا انسان، اس طرح اب اطاعت کی لذت اٹھائے، اپنے نفس کو اطاعت کی لذت چکھائے اور مشقت چکھائے. اور چھٹی بات یہ ہے کہ انسان یہ جیسا کہ پہلے ہنستا تھا، اب رونے کی فکر میں، بھائی اتنی باتیں جب ہوں گی تو توبہ ہوگی صحیح. ایسا ہی نہیں ہے کہ زبان سے کہہ دیے توبہ توبہ اور باقی کوئی بات نہ ہو، یہ تمام باتیں ملحوظ خاطر رہنی چاہیے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے توبہ کا مفہوم سمجھایا، فرمایا اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے اور سنتا ہے دعا ان لوگوں کی جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے اعمال کیے. جب وہ دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سنتا ہے، قبول کرتا ہے. اور دعا کی قبولیت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کبھی وہ چیز جو بندہ مانگتا ہے وہ دے دیتا ہے، کبھی اس دعا کی وجہ سے مصیبت کو ٹال دیتا ہے، اور کبھی اس میں سے بھی کچھ نہیں ہوتا تو اس کو ذخیرہ بنا کر رکھ دیتا ہے کہ آخرت میں اس کو ملے گا. دعا بہترین عبادت ہے، ہر وقت دعا کرنی چاہیے. اور اچھی نیت سے اور صحیح ارادے سے جو دعا کی جائے گی وہ ضائع کبھی نہیں ہوگی. دوسری جگہ عجیب دعوت دائے زادانی, میں تو دعا کرنے والی کی دعا کو قبول کرتا ہوں. ہاں شرط یہ ہے کہ ایمان لائیں اور بات کو قبول کریں, یہ شرط بھی ہے. فرمایا سنتا ہے دعا ان لوگوں کی جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے اور ان کو اپنے فضل سے زیادہ بھی دیتا. ایک تو ہے عمل کا بدلہ اور دوسرا ہے فضل, وہ زیادتی بھی ہوتی ہے. جتنا چاہے دے دے اللہ تعالیٰ, وہ بہتر جانتا ہے کہ اس بندے میں کتنا اخلاص پایا جاتا ہے اور اس کے اندر خلوص کی کون سی منزل ہے, وہ اس کے ساتھ تعلق رکھتی ہے بات. اور کفر کرنے والے لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ کے صحیح بتائے ہوئے پروگرام کو قبول نہیں کرتے, ایمان اور دین اور شریعت توحید کو قبول نہیں کرتے, فرمایا کفر کرنے والوں کے لیے عذاب شدید ہے. ایک اور بات بھی ہے, یہ رسالت کے سلسلے میں اس کا ذکر آتا ہے کثرت سے قرآن کہ اکثر و بیشتر دنیا میں دولت مند لوگ اور چودراہٹ والے لوگ انہوں نے نبیوں کا انکار کیا, ان کو ہمیشہ دولت پر گھمنڈ رہا اور انہوں نے تکبر کیا اور غرور کیا اور نبیوں کی بات کو ٹھکرایا. بالعموم انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی مالی حالت اچھی نہیں رہی, کمزوری ہوتی تھی, تو اس واسطے یہ لوگ ان کو نگاہ میں نہیں لاتے تھے. اور مشرق اور کافر لوگ اکثر و بیشتر یہ کہا کرتے تھے پہلے بھی اور حضور کے زمانے میں. تو قرآن اگر اللہ نے نازل کرنا تھا, شریعت دینی تھی, تو مکے میں سے کسی بڑے چودھری کو کیوں نہ دی؟ طائف میں بڑے بڑے چودھری رہتے ہیں. لولا نزل القرآن علی رجل من القریتین عظیم, بڑے آدمی کو دی جا. ایک ایسا آدمی جس کے نہ بنگلہ ہے, نہ کوٹھی ہے, نہ نوکر چاکر ہے, نہ غلام ہے, نہ اس کی کوئی جائیداد ہے ایسی, تو ایسے آدمی پر کیسے وہی نازل ہو گئی؟ تو اکثر یہ چیز رکاوٹ بنتی ہے. اور باقی اللہ تعالی نے اس کی حقیقت سمجھائی ہے کہ دیکھو یہ دنیا کے اندر رزق کی کشادگی یا تنگی یہ اللہ کی حکمت سے تعلق رکھتی ہے, اس کی مصلحت سے تعلق رکھتی ہے, اور یہ اس کو کوئی دوسرا نہیں جان سکتا. کسی کو اگر وہ زیادہ دے دے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کے نزدیک وہ محمود اور پسندیدہ ہی ہوگا, کیونکہ بعض اوقات نافرمانوں کو بے حد و بے شمار دولت دیتا ہے, اسباب زیست ہما قسم کے ان کے لیے مہیا کر دیتا ہے, لیکن ہوتے وہ جہنم کے کندہ ناتراج بل انتہا. اور بعض اوقات نیک اور صالحین انسان کو اللہ تعالیٰ بہت تنگی میں ڈال دیتا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ اللہ کی نگاہ میں مبغوض ہیں یا برے ہیں, نہیں, یہ حکمت ہی اور ہے, اس کو کوئی نہیں جان سکتا. اور باقی یہ اللہ تعالیٰ نے ایک دنیا کے اندر یہ جو نظام رکھا ہے اس میں ایسا بھی نہیں کیا کہ سب کو برابر کر دیں. واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق, سورہ نحل کے اندر ہے, دوسری صورتوں کے اندر ہے, روزی کے معاملے میں اللہ نے بعض کو بعض پر برتری عطا فرمائی. اور فرمایا اگر کشادہ کر دے اللہ تعالیٰ روزی اپنے بندوں کے لیے تو وہ سرکشی کرنے لگ جائیں زمین میں. سب کے لیے یکساں ہی اگر فراوانی کر دے تو لوگ سرکشی کرنے لگ جائیں, خدا کو نہ پہچانے اور اس کی اطاعت نہ کریں. جیسا کہ عالم ارواح کی حدیث میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام کے سامنے جب تمام اولاد کی روحیں پیش کی گئی تھی, اونچ نیچ کو دیکھ کر کے آدم علیہ السلام نے عرض کیا تھا کہ رب الاولاد سویت بین عبادی, پروردگار تو نے اپنے بندوں کو سب کو برابر کیوں نہیں کر دیا؟ تو اللہ نے فرمایا اگر برابر کر دوں تو مجھے کوئی نہیں پہچانے گا. یہی بات یہاں قرآن میں, اگر سب کے لیے یکساں کر دے روزی کا دروازہ یکساں تو لوگ سرکشی کرنے لگ جائیں زمین میں. یہ اونچ نیچ رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے حکمت کے ساتھ, بعض کو زیادہ دیتا ہے بعض کو کم دیتا ہے, اس حکمت کو اور کوئی نہیں جان سکتا کہ کس کے ساتھ کون سی چیز زیادہ مناسب حال ہے اور اس کا امتحان کس شکل میں لینا چاہیے, یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے, کوئی دوسرا نہیں جانتا. برابری نہیں ہو سکتی. یہ جو مساوات والی بات کرتے ہیں جیسا کہ اشتراکیت کا نظریہ, یہ فطرت کے خلاف اور باطل ہے. یہ فطرت کے خلاف ہے کہ سارے لوگ سب چیزوں میں برابر ہو جائیں. یہ برابری بھی بہت طرح کی واقعہ ہوئی ہے. جو کسرا سے پہلے وہ جو مزدک تھا, اس بدبخت نے جو شریعت اشتراکیت کی رکھی تھی تو وہ اس میں تو ہر چیز برابر سیت ہے. عورت بھی برابر ہونی چاہیے, سب کے لیے مشترک ہو, ہر چیز مشترک ہو, کسی چیز میں کسی کی ملکیت نہ ہو. وہ کسرا نے, کسرا جو تھا ایران کا بادشاہ, اس کے دور سے بھی پہلے ان کا عروج ہوا تھا, انہوں نے سزائیں دی ایسے لوگوں کو, ختم کیا. لیکن وہ مذہب رہا ہے. اب روس میں یہ اشتراکیت والا, تو اس کے بارے میں کہ انہوں نے تو یہ نہیں کیا کہ ہر چیز میں برابری ہو, بعض چیزوں کو مستثنا رکھا. کہتے ہیں بیوی بھی مستثنا ہوگی, مکان بھی مستثنا ہوگا, قلم بھی یا اپنا سواری بھی, یہ مستثنا ہوگا, لیکن معیشت کے جتنے اسباب ہیں وہ مشترک ہوں. کسی کو اس پر تسلط نہیں دیا جائے گا کہ معیشت کے جو اسباب ہیں وہ سارے مشترک ہوں گے, وہ گورنمنٹ کے قبضے میں ہوں گے. تو بہرحال یہ نظریہ بھی ناکام ہو چکا. جب یہ پھیلا تھا اس کو 60-70 سال ہو گئے, تو ہمارے بزرگوں نے فرمایا تھا اس کا بھی تجربہ کر کے دیکھ لو, تمہیں پتہ چل جائے گا کہ یہ نظام بھی ناکام ہے. ناکام ہو گیا, سوائے تشدد کے اور سوائے مخالفوں کو موت کے گھاٹ اتارنے کی کچھ بھی حاصل نہیں ہوا. وہاں بھی یہی چیز ہے, نرا تشدد اور مخالفوں کو موت کے گھاٹ اتارنا. اور یہ نظریات سب باطل ہیں. جیسا کہ یہ امریکہ اور برطانیہ, فرانس وغیرہ کا, اور یہ جو ہمارے ہاں چل رہا ہے نظام سرمایہ داری, یہ بھی باطل نظام. یہ بہت صدیوں سے, ہزاروں سالوں سے چلا آ رہا ہے. یہ ملوکیت کا نظام, شہنشاہیت کا نظام, اور یہ سرمایہ داری کا نظام, یہ بھی سب باطل نظام ہیں. قرآن کریم نے ان سب نظاموں کی تردید فرمائی, کیونکہ اس نظام کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص دولت کا مالک ہو سکتا ہے جتنی بھی چاہے, اور جس راستے سے چاہے کمائے, اس پر کوئی پابندی نہیں. یہ نظام بھی باطل ہے. اس واسطے قرآن نے ان سب نظاموں کی تردید کی. اسلام کا نظام بالکل پاکیزہ نظام ہے اور بالکل ان تمام نظاموں سے الگ ہے. وہ پابندی لگاتا ہے. جگہ جگہ آپ کتاب سے آپ سیرے پڑھتے ہیں, کلو مما فی الارض حلال طیب, کوئی حرام کے نزدیک نہیں جانا, پابندی ہے. آج کون کہہ سکتا ہے پابندی کی بات کر سکتا ہے اس نظام کے اندر؟ فلم انڈسٹری لگا کر چاہے ہزاروں قسم کی حرام باتوں سے دولت کما لو, یا کسی ذریعے سے دولت کما لو, کوئی پابندی نہیں نظام ہے سرمایہ داری میں. لیکن قرآن تو کہتا ہے حلال راستے سے آؤ, حرام راستے پر پابندی ہوگی, نہیں کسی کو نہیں کمانے دیا جائے گا حرام راستے سے, اور اجازت نہیں دی جائے گی, اور تعیش کی اجازت نہیں دی جائے گی کہ دولت کما کر کے ایک آدمی اس کو تعیش کے اوپر لگا دے. ایک آدمی جو ہے وہ 1 لاکھ کی بلڈنگ بنا کر اس میں بڑی اچھی زندگی بسر کر سکتا ہے, وہ 50 لاکھ بلڈنگ پر کیوں خرچ کرے, اور کروڑ روپیہ کیوں خرچ کرے بلڈنگ پر؟ یہ تعیش کی زندگی, اس کی اجازت نہیں دی جائے گی اسلام, پابندی ہوگی. ٹھیک ہے, راحت ہونی چاہیے, لیکن ایسی نہیں کہ دولت کو ضائع کیا جائے اور تعیش کے سامانوں پر لگایا جائے, اور حرام باتوں پر لگایا جائے, اور کھیل تماشے پر لگایا جائے, لاب و لاب پر لگایا جائے, اس کی اجازت نہیں. اور اسلام نے جو نظریہ قرآن میں بیان کیا گیا ہے, اور حضور نے جو حدیث پاک کے اندر یہ نظام بیان فرمایا ہے کہ دیکھو ہر انسان دنیا کا نیک ہو, بد ہو, برا ہو, اچھا ہو, ہر انسان کو یہ بنیادی حقوق ملنے چاہیے. بنیادی حقوق جو ہیں وہ دیے ہیں, یہ کھانا ہے, پینا ہے, یہ لباس ہے, رہنے کی جگہ ہے, تعلیم ہے, اور انسان کی صحت بحال ہو جس کی وجہ سے انسان کام کر سکتا ہے. صحت نہ ہو تو عبادت بھی نہیں کر سکتا, جہاد بھی نہیں کر سکتا, اور مزدوری بھی نہیں کر سکتا اور محنت بھی نہیں کر سکتا. یہی چھ چیزیں بنیادی ہیں, بیسک رائٹس جو مانے جاتے ہیں دنیا میں. تو یہ تو قرآن اور سنت نے بتلائے کہ بھئی یہ بنیادی, لیکن سب کو برابر کر دینے والی بات بالکل باطل ہے. سارے برابر ہو, ایک جیسا کھانا کھائیں, ایک جیسا لباس پہنے, یہ نہیں ہو سکتا. اس میں تفاوت درجات کو رکھا گیا, یہ فطری اور نیچرل ہے یہ بات. لیکن یہ ہے کہ بعض طبقات کو بالکل محروم کر دیا جائے کہ وہ بھوکے رہیں, بالکل ننگے رہیں, اور بعض جو ہیں وہ کروڑ کروڑ روپے کی بلڈنگوں میں رہیں اور کسی کو سر چھپانے کی جگہ بھی نہ ملے اور چھپر بھی نہ ملے جس کے نیچے وہ سایہ پکڑ کر وقت گزار سکیں, اس کی اجازت نہیں دیتا ہے. بنیادی حقوق سب کو دیتا ہے اور تفاوت درجات کو تسلیم کرتا ہے. رفع بعض کو فوق بعض, کوئی دال کھائے گا, کوئی ساگ کھائے گا, کوئی گوشت کھائے گا, کسی کو اچھا کھانا ملے گا, لیکن ملنا سب کو چاہیے. یہ نہیں ہے کہ محروم رہے کوئی, اسلام کا نظام یہ. اور یہ بالکل مساوات والی بات جو ہے یہ غیر فطری ہے, ان نیچرل ہے, فطرت کے مطابق نہیں ہے. اور پھر صلاحیتیں بھی یکساں نہیں, صلاحیتیں بھی جدا جدا, ذہن بھی اللہ نے جدا جدا, محنت بھی جدا جدا, کمائی بھی سب یکساں نہیں کرتے, سوچ بھی سب کی یکساں نہیں. پھر مساوات کس طرح ہوگی؟ یہ مساوات والا ڈھنڈورا پیٹ پیٹ کر کے لوگوں کو الو بنایا جاتا ہے اور غلط بات لوگوں کو کہی جاتی ہے. تو خدا کا فرمان ہے, اگر خدا تعالیٰ پھیلا دے روزی بندوں کے لیے, سارے سرکش بن جائیں. کہ عام طور پر یہ دولت مندی جو ہے یہ سرکشی کا باعث بن, فرعون, نمرود, حامان, ابو جال وغیرہ جتنے دولت مند لوگ تھے سب نے نبیوں کا انکار کیا, تحقیر کی. ان کے پاس کیا ہے؟ دولت ہمارے پاس ہے, اقتدار ہمارے پاس ہے, سرمایہ ہمارے پاس ہے, ہم ان کی بات کو کیوں مانیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سب کو برابر نہیں کیا, لیکن اتارتا ہے ایک خاص اندازے کے ساتھ جو چاہے, کیونکہ وہ بندوں کے حالات سے باخبر ہے اور ہر چیز اس کی نگاہ میں. یہ آگے قیامت کی دلیل ہے اور جزائے عمل کی بات, اور ساتھ ساتھ وحی الہی کی بات. وحی الہی گمراہوں کے لیے ایسی ہے جیسا باران رحمت پیاسی زمین کے لیے ہوتی. گمراہ انسان بد عقیدہ, بد اعمال, بد کردار, بری باتوں کے اندر پھنسے ہوئے انسان وحی الہی سے اس طرح فائدہ اٹھا سکتے ہیں جیسا خشک زمین جو ہے وہ بارش ہوتی ہے اس سے فائدہ اٹھاتی ہے. تو اسی طریقے سے فرمایا, خدا کی ذات وہ ہے کہ وہ مینہ برساتا ہے جبکہ لوگ مایوس ہو جاتے ہیں, اور اپنی رحمت کو پھیلا دیتا, باران رحمت برسات, سبزہ زار ہو جاتا ہے, پھل پودے ناج سب چیزیں اگتی ہیں, انسان جانور کیڑے مکوڑے پرندے درندے سب اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. وہو الولی, کام بنانے والا تو وہی, ولی کمانے سرپرست بھی ہوتا ہے, کارساز بھی ہوتا ہے, اور حمید ہر حالت میں تعریفوں کا مستحق ہے. خدا کوئی تعریف نہ کرے تب بھی وہ حمید ہی ہے, تعریفوں کا مالک ہی ہے, وہ بے نیاز ہستی ہے. یہ بھی وہی الہی کی دلیل ہے. وَمِنْ آیاتِ, یہ قیامت کی دلیل, جزائے عمل. فرمایا, اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمینوں کا پیدا کرنا. یہ زمین بھی اور آسمان بھی تہ بتہ, اور یہ کرے جو ہیں عالم بالا کے, یہ تمام چیزیں اللہ کی قدرت کی نشانی ہیں. ہر ایک نشانی ہے قدرت کی. اور جو ان کے درمیان جانوروں کو, جاندار چیزوں کو پھیلایا, آسمان پر دوسرے جاندار تو نہیں لیکن لطیف مخلوق ضرور ہے, خدا کی ملائکہ وغیرہ یا اور مخلوق جس کو کوئی جانتا نہیں کہ وہ کون ہے, اور زمین کی مخلوق سے تو ہم باخبر ہیں, بلند ہستی تو انسان کی ہے, اور باقی جانداروں کو دیکھیں. یہ جاندار جن کی تقسیم جب کی جاتی ہے تو شمار نہیں کر سکتے لوگ کہ اللہ نے کتنی قسمیں جانداروں کی پیدا کی, 10 لاکھ سے بھی زیادہ نکلیں گی. کوئی بری ہے, کوئی بحری ہے, کوئی فضائی ہے, کوئی یہ اللہ کی مخلوق, یہ سب اللہ کی قدرت کی نشانی, اللہ نے کس طرح ان کو پھیلایا زمین کے اندر. اور فرمایا, جب اس طرح پیدا کیا ہے اور پھیلایا ہے जब वो चाहेगा इनको इकट्ठा कर लेगा। जामन के कैसे तुम इनकार करते हो, ये फैलाने वाली बात तो तुम तस्लीम करते हो। हाँ जी, फैले हुए जानवर तमाम जगह पैदा किए हुए, तो पैदा करने के बाद दोबारा वो इकट्ठा करने से आजिज हो जाएगा? नहीं, जब चाहेगा इकट्ठा कर देगा और क्यामत बर्पा कर देगा और सबको इकट्ठा कर देगा। और खास तौर पर इंसान के बारे में जैसा सूरह बकरा के अंदर अल्लाह का फरमान, ए नमा तकून याद बेकुमल्ला जमीन, जिस जगह भी होगे अल्लाह लाएगा तुम। यहाँ दुनिया में इंसान ताज्जुब करते हैं, फिजा में तू रह जाए, फर्ज करो भाई याद कर गया, फिजा में रह गया, मुंतजर हो गया। नहीं, अल्लाह के इल्म में है। जब क्यामत का वाकया पेश आएगा और हशर का मैदान कायम होगा, वो फिजा वाले भी सारे आ जाएंगे, सारे इकट्ठे हो जाएंगे और सबको अपने अमाल अपने अकीदे का भुगतान करना पड़ेगा। ये सारी बातें, ये वकूए क्यामत की निशानी भी अल्लाह ताला ने दलील बयान फरमा दी। بسم الله الرحمن الرحيم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشاء يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ويوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وابقى للذين آمنوا على ربهم يتوكلون وما أصابكم من مصيبة اور جو پہنچتی ہے تم کو کوئی مصیبت بس لما کسبت ایدیکم اس وجہ سے جو کمایا ہے تمہارے ہاتھوں نے اور درگزر فرماتا ہے وہ اللہ تعالیٰ بہت سی خطاؤں سے اور نہیں ہو تم عاجز کرنے والے زمین میں اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی کارساز اور کوئی نہ کوئی مددگار اور اس کی نشانیوں میں سے ہے چلنے والی کشتیاں اور جہاز دریا میں مثل پہاڑوں کے اگر چاہے تو روک دے ہوا کو بس ہو جائیں وہ ٹھہرے ہوئے اس کی پشت پر بے شک اس میں البتہ نشانی ہے ہر شخص کے لیے جو صبر کرنے والا ہے اور شکر ادا کرنے والا ہے یا ہلاک کر دے ان کو اس وجہ سے جو انہوں نے کمایا اور بہتوں سے درگزر فرماتا ہے اور تاکہ جاننے وہ لوگ جو جھگڑا کرتے ہیں ہماری آیتوں میں کہ نہیں ہے ان کے لیے کوئی بھاگنے کی جگہ بس جو تم کو دی گئی ہے کوئی چیز بس یہ سامان ہے دنیا کی زندگی کا اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے اور باقی رہنے والی چیز ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور اپنے پروردگار پر وہ بھروسہ رکھتے ہیں. پہلی آیات میں نبوت اور رسالت کا ذکر تھا اور پھر توحید کے دلائل اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں. ان آیات کے اندر بھی معاد کا ذکر ہے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں کا ذکر ہے جو دلیل بنتی ہیں اللہ کی وحدانیت پر اور اس کی قدرت کاملہ پر جو دلائل ہیں. تو تمام چیزوں کا پیدا کرنا اور تمام جانوروں کا زمین میں پھیلا دینا یہ اللہ کا کام ہے. جس طرح انسان کی نسل کو اس نے زمین میں بکھیر دیا ہے اسی طریقے سے جاندار چیزوں کو بھی. تو جس طرح بکھیرنا اور پیدا کرنا اس کا کام ہے, اسی طریقے سے وہ اکٹھا کرنا بھی اسی کا کام ہے. جب چاہے گا, جب اس کا حکم ہوگا تو ان کو اکٹھا کرے گا جزائے عمل کے لیے. اور یہی معاد کا ذکر ہے. اس کے بعد یہ کہ تمام اختیار اور قدرت صرف اللہ تعالی کے پاس ہے, کوئی اور قدرت نہیں رکھتا ان چیزوں پر. چنانچہ اس سلسلے میں اللہ تعالی نے انسان کی حالت کو بیان فرمایا ہے. ارشاد ہوتا ہے کہ ما اصابکم من مصیبت, جو پڑتی ہے تم پر کوئی مصیبت, کوئی تکلیف اور سختی جو تم پر وارد ہوتی ہے اور آتی ہے, سو یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی کا سبب ہوتا ہے. بما کسبت ایدیکم, تمہارے ہاتھوں کی یہ کمائی ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ مصیبت اور تکلیف پڑتی ہے. تمہارے اعمال جو تم کماتے ہو وہ سبب بنتے ہیں ان بہت سے مصائب کا جو تم پر وارد ہوتی ہیں. مصیبتیں ان کا سبب وہ تمہارے اعمال اور تمہارے ہاتھوں کی کمائی بنتی ہے جو تم کرتے ہو. یہ فرمایا بما کسبت ایدیکم, تو بہت سے جو مصیبتیں انسانوں پر وارد ہوتی ہیں تو ان میں اکثر انسانوں کے ہاتھوں کا دخل ہوتا ہے اور انسانوں کے اعمال کا. اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ بہت سی چیزوں سے اللہ تعالیٰ درگزر فرما دیتا, بہت سی چیزوں پر گرفت نہیں کرتا, درگزر کر دیتا ہے. تو یہ بھی ایک بات ہوئی اور اصول ہوا کہ اکثر اور بیشتر جو مصائب اور پریشانیاں لاحق ہوتی ہیں اس کے اندر انسانوں کے ان اعمال بد کا ضرور وہ ہوتا ہے, وہ دخل ہوتا ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان دوسری آیت کے اندر ہے, زہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس, خشکی اور تری میں فساد ظاہر ہوا ہے اور اس وجہ سے کہ انسانوں کی جو کمائی ہے ان کے اعمال ہیں وہ اس کے اندر دخل رکھتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ اکثر و بیشتر چیزوں سے درگزر فرماتا ہے, بہت سی چیزوں پر گرفت نہیں کرتا. لیکن جو مصائب آتے ہیں تو یہ کسی نہ کسی انسان کے عمل کا وہ ثمرہ ہوتا ہے, انسان کے اعمال کا بھی دخل ہوتا ہے, اس کے اندر خالی نہیں ہوتا اس سے. البتہ حضرت شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی لکھتے ہیں, امام بیضاوی جو مفسر قرآن ہیں اور دوسرے یہ بھی لکھتے ہیں کہ یہ مصیبتوں کا وارد ہونا اعمال بد کے نتیجے میں, یہ جو قانون ہے یہ خطاب ہے عاقل بالغ لوگوں کے لیے, گنہگار ہوں یا نیک ہوں. عام قانون یہی ہے کہ جو تکالیف اور مصائب وارد ہوتے ہیں انسانوں کے اعمال بد کا بھی اس کے اندر دخل ہوتا ہے. تو یہ عام بالغ انسانوں کے لیے یہ ہے, نیک ہوں یا برے ہوں, تکالیف جو وارد ہوتی ہیں ان میں انسانوں کے اعمال کا دخل ہوتا ہے. فی الجملہ لیکن ہی حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ نبی اس قانون میں داخل نہیں ہے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، کیونکہ نبی تو معصوم ہوتے ہیں، اعمال بد تو وہ نہیں انجام دیتے، اس واسطے تکلیفیں تو نبیوں پر بھی آتی ہیں، بلکہ بہت زیادہ آتی ہیں، تو اس کا سبب یہ نہیں ہوتا کہ ان کے اعمال کا دخل ہو اس میں. اور اسی طریقے سے جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں نابالغ، مصائب تو ان پر بھی آتے ہیں، تکالیف آتی ہیں، بعض اوقات بہت تکلیف ہوتی ہے جو دیکھی بھی نہیں جاتی، اس کا سبب اعمال نہیں ہوتے بلکہ کچھ اور ہوتا ہے اس کا سبب. ہو سکتا ہے کہ وہ جو مصیبت ہے ان کے رفع درجات کے لیے ہو، لیکن پوری طریقے سے اس کی حقیقت اور حکمت کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. لیکن عام انسانوں کا، نیک ہوں یا بد ہوں، اس کا قانون تو یہی ہے کہ جو تکلیفیں آتی ہیں کچھ نہ کچھ ان کے اعمال کا بھی دخل ہوتا ہے اس کے اندر. اور بہت سی ایسی خطائیں کوتاہی ہیں جو اللہ تعالیٰ ان سے درگزر فرما دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے، گرفت نہیں کرتا، لیکن فی الجملہ مصائب میں ان اعمال کا دخل ہوتا ہے جو انسانوں کے ہاتھوں نے کمائے. البتہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر جو تکلیفیں آتی ہیں، یا چھوٹے بچوں پر جو نابالغ ہوتے ہیں اور غیر مکلف ہوتے ہیں، یا مثلا جو دیوانے لوگ ہیں جن کی عقل ٹھکانے نہیں ہے، پاگل ہیں، ان پر جو مصائب آتے ہیں اس کا بھی یہ قانون نہیں ہے. وہ اللہ کی حکمت میں، اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کے کیا اسباب ہیں. لیکن عام انسانوں کا قانون یہی ہے، نیک ہوں یا بد ہوں، نبی بھی مستثنا، چھوٹے بچے بھی اور مجانین بھی اس سے مستثنا ہے، ان کا قانون اور ہوگا، اور اس کی پوری حکمت صرف اللہ تعالی جانتا. اور حدیث میں بھی یہ آتا ہے کہ حضور کا فرمان ہے کہ انسان کو، مسلمان کو، جو بھی تکلیف پہنچتی ہے، چھوٹی سے چھوٹی تکلیف، لکڑی سے ذرا سا خراش آ گیا، ذرا ٹھوکر لگی، کانٹا چپ گیا، یعنی کوئی چیز رکھ کر کے آدمی بھول گیا، یاد نہ رہی اور پریشانی لائق ہو گئی، تو فرمایا ان تمام چیزوں کے نتیجے میں اس کے اعمال کا کفارہ بنتا رہتا ہے. کوئی معمولی سا غم اور پریشانی، اندیشہ، فکر مندی، تکلیف، خراش، ٹھوکر، یا کوئی معمولی سی معمولی پریشانی بھی انسانوں کے، ایمان والوں کے لیے گناہوں کا کفارہ بنتی رہتی ہے. تو یہ عام قانون تو یہی ہے کہ جو مصیبت آتی ہے اس میں ہمارے اعمال کا بھی دخل ہوتا ہے، عام، نیک ہوں یا بد ہوں. اور بہت سی چیزوں سے اللہ تعالیٰ درگزر فرماتا، گرفت نہیں کرتا. اور یہ گرفت جو ہے، جو نہیں کرتا، یہ دنیا میں ہوتی ہے، ممکن ہے کہ آخرت میں گرفت کرے یا برزخ میں گرفت کرے، اور ہو سکتا ہے کہ دنیا میں جس طرح اس نے درگزر کر دیا ہے، برزخ میں بھی وہ معاف کر دے اور آخرت میں بھی وہ گرفت نہ کرے. یہ تمام اس کے اختیار میں ہے اور اس کی حکمت میں، جس طرح ہے وہ بہتر جانتا ہے. یہ معافی جو ہے، یہ دنیا، برزخ، آخرت، یہ تمام پر حاوی ہے، درگزر کرتا ہے. اور بعض اوقات دنیا میں درگزر کرتا ہے، برزخ میں گرفت کرتا ہے، آخرت میں گرفت کرے گا، چھوڑے گا نہیں. یہ سب اللہ تعالی کے اختیار میں ہے، اور تم عاجز نہیں کر سکتے کہیں بھاگ کر کہ کوئی غلطی اور کوتاہی کرو اور بھاگ کر کے کہیں اللہ تعالیٰ کو عاجز کر دو کہ اس کے قبضے اور تسلط سے باہر نکل جاؤ، ایسا ممکن نہیں ہے. کوئی شخص بھاگ نہیں سکتا، کوئی مجرم کسی جگہ، کسی قلعے میں یا کسی پناہ گاہ میں اور کسی چھپنے کی جگہ میں چھپ کر بچ نہیں سکتا. وہ مالکم من دون اللہ من ولی، اللہ کے سوا کوئی کام بنانے والا بھی نہیں ہے اور نہ کوئی مددگار ہے. اللہ ہی مہربانی فرمائے تو انسان سے درگزر فرما دے، ورنہ جس جرم پر اور جس گناہ پر خدا تعالیٰ سزا دینا چاہے، گرفت کرنا چاہے، مجرم کہیں بھاگ کر روپوش نہیں ہو سکتا، یعنی اس کے سوا کوئی اس کی حمایت نہیں کر سکتا، اس کو بچا نہیں سکتا، کسی طرح کی امداد کوئی اس کو پہنچ نہیں سکتی خدا تعالیٰ کے سوا، اگر پکڑنا چاہے، گرفت کرنا چاہے، یہ تمام کی تمام بات اس کے اختیار میں ہے۔ ایک بات یہ ہوئی، اور اسی کے اندر جزائے عمل کی بات بھی اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی بات بھی اور اس کی قدرت کاملہ کی بات بھی، یہ ساری باتیں اس کے اندر آ گئی۔ اس کے علاوہ اللہ کی قدرت تامہ کے دلائل، جو اس کی وحدانیت کے اور اس کے مختار مطلق ہونے کے اور قادر مطلق ہونے کے دلائل، اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمِنْ آیَاتِهِ الْجَوَارِ، اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے الجوار، جاریہ کی جمع ہے۔ جاریہ پانی میں بہنے والی چلنے والی کشتی کو کہتے ہیں، اور نوجوان عورت کو بھی جاریہ کہتے ہیں، کیونکہ اس پر حسن و جمال جاری ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے پانی پر جو کشتی روان ہوتی ہے، چلتی ہے، اس کو بھی جاریہ کہتے ہیں۔ حملناکم فی الجاریہ، پانی میں جب وہ بڑا طوفان آیا تھا، سیلاب عظیم، تو ہم نے تم کو پانی میں چلنے والی کشتی میں سوار کیا تھا، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی۔ تو یہ جو جہاز ہیں چلنے والے، بالخصوص یہ جو بادبانی جہاز ہیں، پہلے تو اکثر و بیشتر یہی تھے، اور بعد میں پھر یہ سٹیمر بھی آ گئے، بھاپ کے ساتھ چلنے والے، یا کوئلے اور یہ تیل کے ساتھ بھی چلتے ہیں۔ تو یہ تمام کے تمام جو چلتے ہیں، اللہ کی قدرت کے نمونے، سمندروں میں اور دریاؤں میں عالم پہاڑوں کی طرح، بڑے بڑے جہاز جن کا اپنا اصلی وزن بھی بہت ہوتا ہے، یعنی 1,00,000 ٹن سے زیادہ اپنا وزن ہوتا ہے، 40,000, 30,000, 20,000, 60,000, 80,000، یہ تو عام مطلب ہے، چلتے رہتے ہیں یہ سمندروں کے اندر، تو زیادہ وزن والے بھی ہوتے ہیں، اور جب وہ کھڑے ہوتے ہیں کئی کئی منزلوں والے، یہ سفینۃ الحجاج جو یہ تھا، وہ اس کی 11 منزلیں تھی، 4 منزلیں پانی میں ڈوبی ہوئی، باقی اوپر ہے، تو دیکھا جائے تو ایک پہاڑ سا معلوم ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، لیکن خدا تعالیٰ اگر ہوا کو روک دے، ہوا تھم جائے، تو وہ بھی ٹک جائے، بادبانی جہاز تو چلتے ہی نہیں، کیونکہ وہ تو ہوا کے ساتھ ہی ہوتا ہے، ہوا کرو ہوا تو وہ چلتے ہیں، ورنہ کم۔ اور دوسرے جہازوں پر بھی وہ بسا اوقات باوجود ہوا کے موجود ہونے کے طرح طرح کے حوادثات وارد ہو جاتے ہیں، اور بعض اوقات وہ ڈوب جاتے ہیں پانی کے اندر، اور انسان بھی اور سامان بھی سب ضائع ہو جاتا ہے، سمندروں کی تہہ میں چلا جاتا ہے۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ کے اختیار میں، بڑے سے بڑا جہاز بھی سمندر کے اندر ہے، ایک معمولی سا تنکا نظر آتا، اپنی جگہ وہ پہاڑ ہو، لیکن سمندر کی موجوں کے سامنے بالکل معمولی سا تنکا ہوتا ہے، چاہے اس کی 4-4 انجن لگے ہوئے، 8-8 انجن اندر لگے ہوئے ہوتے ہیں، کہ اگر ایک فیل ہو جائے تو 2 اور چلنے لگ جاتے ہیں۔ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی بعض اوقات وہ غرق ہو جاتے ہیں، ٹھہرتے نہیں، اللہ تعالیٰ کا جب حکم ہوتا ہے۔ اس میں البتہ نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو صبر کرنے والے، جب مصیبت آئے تو جو انسان صبر کرتے ہیں اور اس کو برداشت کرتے ہیں، اور شکر کرنے والوں کے لیے کہ جب مصیبت سے بچ جائے، راحت کی حالت نصیب ہو، تو قدر دانی کرے اور خدا کے انعام کی اور شکر ادا کرے، یہ ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو مصیبت کے وقت جزا فضائی کرتے ہیں، اور آرام اور راحت کے وقت ناشکر گزاری اور معصیت کی باتوں میں لگے رہتے ہیں، ان کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یا ایسا سمجھ لو کہ اگر ہواؤں کو روک دے اللہ تعالیٰ، یا یہ ہے کہ ان کشتیوں کو تباہ کر دے ان انسانوں کے اعمال بد کی وجہ سے، انسان جو برائیاں کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا غضب اور قہر آ جائے اور وہ پانی کے اندر ہی ڈبو دے ان جہازوں کو اور ان کشتیوں کو انسانوں کے اس کمائی کی وجہ سے۔ لیکن اکثر و بیشتر ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ مہربانی فرماتا ہے اور درگزر کر دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے، گرفت نہیں کرتا، چاہے پھر مطلقاً گرفت نہ کرے یا دنیا کی حیات کے اندر گرفت نہ کرے، برزخ میں جا کر کرے یا آخرت کے اندر کرے، لیکن بہرحال اس وقت انسان بچ جاتے ہیں. اور جان لیں وہ لوگ کہ جو جھگڑا کرتے ہیں ہماری آیتوں میں کہ کوئی بھی ان کے لیے جائے پناہ نہیں ہے کہ بھاگ کر کے کہیں جا سکے انسان. اعمال بد کے نتیجے میں اگر اللہ کی گرفت آئے تو جھگڑے کرنے والوں کو بھی جو جھگڑتے رہتے ہیں ہر وقت خدا کی توحید کے اندر جھگڑا کرتے ہیں، قیامت کے بارے میں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت و نبوت کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی وحی کے بارے میں، اور ہدایت اور قوانین الہیہ کے بارے میں جو جھگڑے کرتے رہتے ہیں، ان کو بھی پتہ چل جائے کہ کوئی جائے پناہ نہیں ہے اگر اللہ کی گرفت ہو. اور جو لوگ ہر بات جو کرتے ہیں اپنی تدبیر سے خیال کرتے ہیں، ان کو بھی پتہ چل جائے کہ ہاں کسی کی کوئی تدبیر نہیں چل سکتی اگر خدا تعالیٰ ان کشتیوں کو ڈبو دے اور جہازوں کو پانی کے اندر. تو جو اپنی تدبیر سے سمجھتے ہیں ان کو بھی پتہ چل جائے کہ کچھ بھی نہیں ہے، ہماری تدبیر تو کچھ نہیں ہے، خدا تعالیٰ کے سامنے سب تب تدبیر تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، چاہے تو بچا دے اور چاہے تو وہ انسان کو مغلوب کر دے اور کشتیوں کو ڈبو دے اور ہلاک کر دے، سب اس کے اختیار میں ہے. یہ اللہ کی قدرت تامہ اور اس کی توحید اور ساتھ ساتھ معاد اور جزائے عمل کے دلائل ہیں. سب ارشاد ہوتا ہے فما اوتیتم من شین، جو چیز بھی تم کو دی گئی ہے، فمتاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے کہ دنیا کی زندگی میں انسان اس کو برت لے، یہ عارضی ہے، مستقل نہیں ہے. جو کچھ بھی ہے، انسان کا وجود ہے یا اس کا جسم ہے یا اس کی عمر ہے یا اس کے پاس جو ساز و سامان ہے، جو چیز بھی ہے یہ عارضی ہے، مستقل نہیں ہے. یہ متاع الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں برتنے کا سامان ہے. اور اللہ تعالیٰ یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں کہ انسانوں کو صرف عارضی سامان پر ہی اور عارضی چیز پر ہی اپنی نگاہ نہیں رکھنی چاہیے، متمع ہے نظر اس کو نہیں بنانا چاہیے جو عارضی چیز ہے، جو پائیدار نہیں ہے، ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے. تو انسان کا فرض ہے کہ وہ ابدی چیز پر خیال رکھے اور عارضی چیز پر خیال نہ رکھے، زیادہ انہماک نہ رکھے. یہ تو کسی عارضی اور فانی اور تھوڑی دنیا کے اندر برتنے کا سامان اللہ نے دیے، جو بھی ہے سامان، جو ہو یا صحت ہو یا جو بھی انسان کے پاس ہے، بہرحال یہ عارضی ہے، مستقل نہیں ہے. اور یاد رکھو ما عند اللہ خیر و ابقا، اللہ کے پاس جو چیز ہے وہ بہتر ہے ہر لحاظ سے، اور دیر پا بھی ہے، کیفیت کے اعتبار سے بھی دنیا کی کوئی چیز اس سے نہیں مل سکتی، اس کیفیت کی اور اس حالت اور اس شان کی نہیں ہو سکتی جو اللہ کے پاس ہے، اور مقدار کے لحاظ سے بھی، کیونکہ دنیا کی چیز جو ہے وہ مقدار کے لحاظ سے جلدی ختم ہو جاتی ہے. ما عندکم ینفد، تھڑ جاتی ہے، کوئی چیز بھی ہو، ہر چیز تھڑنے والی ہے یہاں دنیا کے اندر، اور اللہ کے پاس جو چیز ہے وہ باقی رہنے والی ہے. تو بات یہی سمجھائی گئی ہے جزائے عمل کا سلسلہ، کہ جتنی چیزیں تمہیں دی گئی ہیں، یہ دنیا کے برتنے کا سامان ہے، اس پر نگاہ نہیں رکھنی چاہیے، بلکہ ان کو برتتے ہوئے جو چیز پائیدار ہے اور جو بہتر ہے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. انسان کی عقل کا بھی تقاضا یہ ہے، فطرت کا تقاضا بھی یہی ہے، سمجھ اور علم کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ان عارضی چیزوں پر انسان مفتون نہ ہو جائے، بلکہ پائیدار چیز اور باقی رہنے